Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu l'azim. Geçen hafta konu bitmişti, yeni bir konu başladı. O konuyu kaçıncı ayette onu söyleyeyim, 30. ayet. Yani Tövbe suresinin 30. ayetine geldik. Şimdi Yüce Allah bu ayetlerde şirk konusunu ele alacak. İnsanların insanları tanrılaştırması olayını ele alacak. Daha sonraki ayetlerde kafirlerin Allah'ın nurunu söndürmesi olayını ele alacak. Daha sonra efendim altını gümüşü yığıp da Allah'ın yolunu engelleyenlerin mahşerde nasıl muamele göreceklerini anlatacak Yüce Allah. Zamanımız kalırsa böyle devam edeceğiz. Şimdi dersimizin olduğu ayeti kerimeyi manalandıralım. Ve galetil yehudu, Yahudiler dedi. Uzeyr'ün ibnullah, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Ve galetil nesara, Hristiyanlar da dediler. El Mesih ibnullah, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Yani Hazreti İsa Allah'ın oğludur dediler. Zâlike işte bu gavluhum onların sözleridir. Bi'efvâhihim ağızlarından çıkan gelişi güzel sözlerdir. Hezeyanlardır bunlar. Yulâhirûne gavlellezîne keferû min gavl. Bundan evvelki kafirlerin sözlerine benzetiyorlar. Onlar da onlara benziyor, onların sözlerine benziyor bu bunların söyledikleri. Yani Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur, Hristiyanlar Hazreti İsa Allah'ın oğludur demeleri daha evvelki kafirlerin sözüne benziyor. Benzetiyorlar bu sözleri. Gâtelehumullah, yasıklar olsun onlara, kahrolasın onlar, kahrolsun bu Yahudi Hristiyanlar. Enna yükfekûn, nasıl döndürülüyorlar? Şimdi birinci ayet bu, dersimizin birinci ayeti. Burada çok önemli bir ders. Ders şu. İnsanlık tarihinde tevhid inancı ile şirk ırmağı, tevhid inancı ırmağı ile şirk ırmağı beraber akmış, akıyor ve akacak. Bazen şirk tarafındaki o kirli ırmak, o siyah petrol gibi olan o ırmak, bazen tevhid irmağına karışıyor bir yerlerde. Çünkü aralarında çok ince bir perde var. Bazı yerlerde deliniyor. Delinince o şirk irmağından o tevhid inancı irmağına karışmalar oluyor. İşte bu irmağın, bu şirk ırmağının bir takım özellikleri var. Çünkü şirk çeşitli çeşitlidir yani. Bir tek çeşit şirk yoktur. Mesela bir şirk vardır ki put yapıyor adam. Puta tapıyor. Puta kurban kesiyor. Puta işte hac ediyor, etrafında dolaşıyor falan. Şöyle diyor, böyle diyor. Tapınıyor. Onu tanrı olarak görüyor. Putu, taş. Peygamberimizin döneminde vardı bu müşriklerde. Lat, Menat, Uzza putları vardı. Büyük putlar. Bir küçük putlar vardı. Bir de büyük putlar vardı. Başka bir şey çeşidi var. O da bu dediğimiz şekilde. Yani peygamberleri veya bir alttaki ayette göreceksiniz veya büyük ilim adamlarını tanrılaştırma olaylar. Bu tanrılaştırma olayı farklı farklı burada da. Kimi peygamberleri veya kendilerini Allah'ın oğlu görerek şirk koşma olayı. Kimi Allah şurada bunu dedi, bir de bir alim bunu dedi. Aliminkini alıyor, Allah'ınkini atıyor. Bu da başka türlü bir şirk. Bugün bunu yaşıyoruz. Şimdi böyle bir çeşit şirk var. Mesela bu Yahudi Hristiyanlardan evvel de başka çeşit bir şirk vardı. Mesela buna hani diyor ya sizden evvel, ondan evvelki kafirlerin sözüne benzetiyorlar diyor ya. O neydi o kafirlerin dediği diye bir sorsak onu İsra'dan cevap veriyor. Burada yok. Evvelki kafirlerin söyledikleri sözlere benzetiyorlardı. Ne diyordu evvelki kafirler? Orada yok. İsra'da var bu. Efe asfâküm rabbukum bilbenîne vettehade minel melâiketi inâza inneküm letekûlûne kavlen azîmâ. İşte burada. Yahudi ve Hristiyan'dan evvelki kafirler diyorlarmış ki erkekler bizim kızlar Allah'ım. Kızlar Allah'ım kızlar. Allah da soruyor. Efe asfâküm rabbukum bilbenîne. Yani Rabbiniz erkekleri size verdi. Vettehade minel melâiketi inâfe. Meleklere de kız edindi kendisi. Öyle mi? Biz kız istemiyoruz. Kızı sevmiyoruz. Kız Allah'ın kızları. Erkekler bizim. Şimdi böyle söylüyorlar. Bunu burada demedi. Burada dedi ki eskilerin kafirlerin dediği sözlere benzetiyorlardı. Eski kafirler ne diyorlarmış? Melekler Allah'ın kızlarıdır. E bunlar da diyor Üzeyr Allah'ın oğludur. İsa Allah'ın aynı şey diyor. Benzetiyorlar. Şimdi bu hafız olmasan burayı bilemezsin ha. Çakalar. Havraya mana veremezsin. Onlardan evvel kafirler ne dedi diye sorarlar sana. Hoca hemen İsra suresini hatırlayacak. Şimdi çok önemli bir şirk olayıyla karşı karşıya muhteşem bir ders veriyor şimdi. Tevhid İnancı Fakültesinden Kur'an Üniversitesi'nin tevhid eğitimi veren fakültede şirk konuları anlatılır ki tevhid olsun diye yani Allah-u Teala. Şimdi diyor ki bu Uzeyr Tevrat kaybolup da Tevrat'ı bulup yazan adam. Bu sefer derler ki bu Allah'ın oğludur ya, buna bir makam verelim. O kadar kutsuyorlar onu ki şimdi. O kadar değer veriyorlar ona ki bu olsa olsa Allah'ın olur. Dediler. Yahudiler. Şimdi Allah'ın oğlu var demek Allah evlendi demektir. Allah doğurur demektir. Kendisi de doğurulmuş demektir o zaman. O zaman lem yelit veremiyor le. Allah ne doğurdu ne de doğuruldu diyor. İhlas suresi. İşte bu şekilde mücadele veriyor İhlas suresi. Bu şekilde. Yani Allah doğurmadı ki evladı olsun. Kendisi doğurulmadı ki. İhlas suresi buna cevap veriyor. Şimdi bunlar Yahudiler dediler ki bu eski kültürden etkilenerek bak iyi dinleyin. kültürlerin birbirini etkileme olayı. İşte bizim de kitaplarımızda İsrailiyat var ya, İsrailiyat kültürü var ya, ha, hikayeleri, masalları, hurafeleri, evet, doldurmuşa kitaplarımızda, dolu. Ve temizlemek mümkün değil, ayrı kodu gibi. Köklerimden nerelere gitti? Böyle bir takım İsrailiyat hikayeleri var bizim kitaplarımızda. Şimdi o eskilerin kültürü, yani Allah'ın oğlu olur, bir takım varlıklara Allah'ın oğludur demek, böyle bir anlayış, böyle bir yoz anlayış, gelişmiş şirk anlayışı gelişmiş, bu Yahudiliği etkilemiş. Yahudiler Üzeyr'e Allah'ın oğlu deyince, Hristiyanlar dedi ki ne, biz de Hazreti İsa da Allah'ın oğludur, ne demek, ne diyor? Bak şimdi, sen öyle söylesin Üzeyr'e, ben de derim Hazreti İsa Allah'ın oğludur. Şimdi bu sefer bugünün insanları bile, bugünün Hristiyanları bile hala bu inançta. Hala Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyor. İşte bununla mücadele vermek zor. Hristiyan alemi bunu sorgulamasına, dedim onlara Amerika'da konuşma yaparken, lütfen bu kilise Batı dünyasının önünden kalksın, engel olmaktan çıksın, Batı dünyası insanları hak dini bulacaklar. Bunu Kolombiya Üniversitesi'ne dedim. Obstacle olduğunu dedim, obstacle. Obstacle demek engel demek. Aklın önüne engeldir bugün kilise. Bu inançlar aklın önünde engeldir. Sorgulayamıyorlar. Bu üçlü ilah sistemini sorgulayamıyorlar. Şimdi Yüce Allah bunu anlatıyor. Kime anlatıyor bunu? Bize anlatıyor bunu. Yoksa bunu Yahudi nereden okuyacak bunu da Hristiyan? Bize anlatıyor. Siz Hazreti Muhammed'e Allah'ın oğlu demeyin. Abduhu ve Resulü'dür. Bizi diyor. Bizi. Ha bak, o kitabı niye yazdım, Hazreti Peygamber kitabını niye yazdım? İşte dışarıda görüyoruz. Bunun için yazdım. Ya kutlu doğum haftalarına gidiyorum, bakıyorum. Hazreti Peygamber'e bir tanrı demiyorlar. Ha, neredeyse dediler. Ha geldi ha. Ulaşıyor. Yani Hazreti Peygamber'i Allah'ın oğlu demememiz için, onu tanrılaştırmamamız için bu ayetler Kur'an'da yer alıyor. Yoksa Allah-u Teala o sapık insanların, müşriklerin yaptıkları inançlarını bana niye anlat? Dedikodu mu yapıyor? Hayır. Bize diyor ki bak, Yahudiler Üzeyr'i Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu dediler. Sakın ha siz Hazreti Muhammed'e böyle bir şey yakıştırmayın. Siz de şirke sapansınız. Bu eğitimi veriyor. Allah-u Teala bir değerlendirme yap. Niye bu adamlar böyle söylüyor? ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِيَفَائِ Bunlar ağızdan çıkan laflardır. Beyinden gelmiyor, akıldan gelmiyor diyor Allah-u Teala. Arkasında aklın olmadığı laflardır bunlar. Nefsin lafları bunlar. Bunun arkasında akıl yok. Ağızdan söylüyor. Fetvayı veriyor. Bizim de var ya şimdi. Fetvalar veriyorlar. Nasıl veriyorlar? Ağızdan söylüyor. Bu ağzın dilin kemiği yoktur diyor Allah-u Teala. Nahl suresinin 116. ayetinde. Ve la tekulu lima tasifu elsinetukumul kedibe hâda halâlum ve hâda haram. Ağzınızın gelişi güzel vasıflandırması ile dilinizin şu helaldir, bu haramdır din de söylemeyin diyor Allah-u Teala. Baba. Çünkü bana iftira edersin. Bana iftira edenlerin felahı yoktur. Şimdi bu dil söylüyor. Hoca söylüyor. söylemde şirk yaptılar. Bak, لَلِكَ قَبْلُمْ بِيَفَائِ Bu onların ağızlarından çıkan gelişi güzel laflardır diyor. Bu düşünceden çıkmıyor, beyinden gelmiyor, akıldan gelmiyor, haktan gelmiyor. يُلَاهِوْنَا قَبْلَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا مِنْقَمْ Daha evvelki kafirlerin sözlerine benzetiyorlar diyor. Böylece kültürler arasında etkileşimi anlatıyor burada. Yani eski Araplar dediler ki melekler Allah'ın kızlarıdır. Bu sefer Yahudiler dedi ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Öbürü dedi İsa Allah'ın oğludur. Birisi kız veriyor Allah'a, birisi oğul veriyor Allah'a. Şuna bak, şuna bak. Bu insanlara bak. Bu insanlara bak. Allah-u Teala onlara beddua ediyor. Katelehumullah. Allah onları kahreder. Lanet et. Lanet olsun o bana çocuk isnat edenlere. Diyor. Enna yutfekun. Nasıl döndürülüyorlar? Döndürülmek, döndürülmek. Yani birisinin etkisi altında kalarak bunu yapıyorlar diyor. Başka kültürlerin etkisi altında kalıyor veya şeytanın etkisi altında kalıyor. Şeytan bunları döndürüp duruyor diyor. Bunları döndürüyor. Değirmen taşı gibi dönüyor. Bunlar tevhid inancına istikrar göstermiyorlar. Başkasının etkisi altında kalarak döndürülüyorlar. Çok önemli bir olay. Devam ediyor şimdi bir alttaki ayette. اِتَّخَدُوا اَحْبَارَهُمْ O Yahudiler değil Hazreti Üzeyr'i Allah'ın oğlu demek. Oho dahası var diyor Allah'ta. Dahası. Ne var? Onlar اَحْبَارَهُمْ ilim adamlarını اَحْبَارَهُمْ keşişlerini yani ilim adamlarını edindiler. Ve ruhbanehum Hristiyanlar da ruhbanlarını, din adamlarını erbaben min dunillah Allah'tan başka tanrılar edindiler. Vay vay vay. Bırakmıyor bu zehri benim Allah'ım oldu demesini İsa ibn Mu. Onlar ilim adamlarıyla din adamlarını tanrı edindiler. Anladınız mı şimdi? Yani ölmüş veya ölmemiş, diri veya ölü, ilim adamlarını, din adamlarını tanrı edinmiş Yahudiler diyor Hristiyanlar. Ey Müslümanlar siz böyle yapmayın ha. Ha. Siz de ölmüş ilim adamlarını, din adamlarını tanrılaştırın. Şirk koşma. Aynen şimdi bize anlatıyor. Şimdi biz buradayız. Ya Rabbi bu çukurdayız biz. Adama ben diyorum ki Allah böyle diyor ayette. Cevap veriyor bana gazetede. Falan alimler dedi. Misfah farz diyor. Falan alimler. Sütlendir bana ya. Adama bak ya! Adama bak ya! Ben diyorum ona, ayet o diyor bana ne? İşte bu! İşte Tanrı bu! Ya sen dinde fetva vereceksin, Allah'ın dediğini söyleyeceksin de kardeşim. Ula sen kalkar da bir adamın görüşünü sen nasıl dinin yerine koyarsın? Ettin Tanrı! Tanrı ne budur bu? Çok kötü bir durumdayız. Havaya bize konuşuyor. Ha üsttekini daha yapmadık. Yani Hazreti Muhammed Allah'ın oğlu demedim daha hala. Ama demedik, çizgiye geldik. Fakat burası bize. Şimdi bizden sonra bir peygamber gelseydi de bu ayeti vahyetseydi o peygambere, ilave edecekti oraya. Müslümanlar da din adamlarını, ilim adamlarını tanrı edindiler diyecekti. Ne ettiler de Hristiyan, Yahudiler din adamlarını, ilim adamlarını tanrı edindiler? Ne ettiler? Dediler ki bırak at Tevrat'ı ya. İncil'i bırak. Bak abi adam ne diyor. Bak abi adamın ne diyor. İşte din bu. İşte bu. Bunu dediler. Adam kitapta yazıyor. Bugün fıkıh kitabında yazıyor. Usulü fıkıh. Hadis ayeti neşeder diyor. Adam diyor. Ben diyor İmam-ı Azam'ın görüşünü alırım, Kur'an-ı Kerim almam. Geçenlerde öldü hoca. Ha yeni hoca öldü, geçenlerde öldü. Allah rahmet eylesin. Münakaşa ettim ama kavga ettim. Benim memleketim. Ben dedi İmam-ı Azam'ın görüşünü alırım, Kur'an almam dedi. Ne diyorsun dedi. Kavga ettik, 6 sene konuşmadık. Yumruk yumruğa geldi. Sen düşünür mü? Bu kulaklar bunu duydu. Şeşil. Böyle öğrettiler medresede. Siz Kur'an'ı anlayamazsınız. Siz kimsiniz Kur'an'ı anlayacaksınız? Kur'an-ı Kerim'i anlayanları anlamaya çalışsan. Sen Kur'an-ı Kerim alamazsın sen. Sen falan alemin dediğini alacaksın sen. İşte bu İslam alemini mahvettiler. Bu İslam alemini Kur'an'dan uzaklaştırdılar. Bir daha Kur'an'a getiremiyorum bu Müslümanları. Anlıyor musun? Şimdi ilim adamların diyor, din adamların diyor, Allah'tan başka Rabler edindiler, Tanrılar edindiler diyor. Vel Mesih abne Meryem'e, Meryem'i de Tanrı edindiler. Bu sefer Allah'ın oğlu demişler ona. Yok yok, Allah'ın oğlu hafif kalır yani, oğul olmaz. Neden? Tanrı'dır demişler. Bak. Bunu aynısını şeyde veriyor. Maide. Yani gülüyorum, üzüntümden gülüyorum yani ha. Yani bu neler gelmiş bu dünyanın başına. Bak şimdi. Allah-u Teala ne diyor burada? Lekad keferallezine. O kimseler inkar ettiler. Kafir oldular. Galu dediler. İnnallaha Allah'tır. Elbette ki Allah'tır. Huvel Mesih ibn-i Meryem. Elbette ki Mesih. Meryem'in oğlu İsa Allah'tır dediler. Bak. Halbuki diyor Allah-u Teala ayetin devamında. Hazreti İsa böyle bir şey demedi onlara diyor. O dedi onlara ki benim ve sizin Tanrınız olan Allah'a kulluk edin dedi onlara. Bu sefer Allah-u Teala Hazreti İsa'yı sorguluyor. Yine Maide Suresi'nin son sayfasında sorguluyor. Diyor ona ki ve izgâle İsa ibn-i Meryem'e ya beni İsrail'e ente kulte linnâsi ittehidûni ve ummiye ilâheyni min dûnillâh. Hazreti İsa'yı sorguluyor ha ölümünde. Ölüm gel ha. Sen mi bu İsrail oğullarına ya İsa beni ve annemi Allah'tan başka iki tane tanrı edinin diye sen mi söyledin? Peygamberi soruluyor. Bu sefer İsa peygamber Allah'a cevap veriyor. Gâne subhâneke. Haşa. Seni noksan sıfatlardan uzak tutarım ya Rabbi. Mâ yekûnü lî en ebûle mâ leyse lî bi hak. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz ya. Ya Rabbi ben bir peygamberim, nasıl söylerim beni ve annemi tanrı edinin diye. İn küntü kuntu fekat alimte. Demişsem onu sen bilirsin bunu ya Rabbi. Ya Rabbi ben demişsem bunu sen bilirsin ama beni sorguluyorsun. Talebu ma fi nefsi ve la alemu ma fi nefsi. Sen benim içimdekini bilebilirsin. Ben senin zatını bilemem ya Rabbi diyor Hazreti İsa. İnneke entel allâmul gûyûb. Sen gaybı bilensin. Ben gaybı bilmem. Tabii ki ben söylediysem bunu sen de biliyorsun bunu. Böyle bir laf söyledim söylemedi. Ma kuntu lahum illa ma emertani bihi. En i'budullaha rabbi ve rabbeke. Ben onlara benim Rabbime, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demekten başka bir şey söylemedim ya Rabbi. Ve kuntu aleyhim, ben onların içindeyken şehiden mahdumtu fihim. Onların içerisinde yaşadığım müddetçe onlara murakabe ediyorum ya Rabbi. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ اَنْ تَرَّقِي بَعْلِي. Benim canımı alırken, beni öldürürken de sen onlara murakabe ediyordun. Bunları biliyorsun. Hazreti İsa'yı sorguluyor. Bak. Böyle peygamber yok, sorgulayacağım seni dedi. Sen mi bu insanları yoldan çıkar? Halbuki biliyor Allah onun çıkarmadığını tabii. Ama sorguluyor. Şimdi burada gerek Maide suresinde 2 ayet okudum size. 3, 1, 2, 3 ayet okudum size. Yani Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demek yeterli değil. Dediler ki yok canım. Allah'ın ta kendisi. Bu da başka bir şey. Şimdi Allah'ın oğlu hafif yenmiş onlara. Ve ma umiru. Onlara emrolunmadı. İlla emrolundu liya'budu ilahen vahida. Halbuki bu Yahudi ve Hristiyanlar tek olan Allah'a kulluk yapmakla emrolundular. La ilahe illahu. Ondan başka Tanrı yoktur. Subhane. O noksan sıfatlarına uzaktır. Amma yüşükün onların şirk koştuklarından uzaktır. Subhan tesbih işte bu oluyor. Şimdi değerli kardeşlerim burada muhteşem bir şirkin nasıl yapıldığını anlatıyor, bize bilinç veriyor. Anlıyor musunuz? Kimseyi, hiçbir alimi asla dinin önüne geçiremez. Geçirdiğin an Hristiyanların dediğine düştü. Bu dersi, bu ayetleri, bu vaazı din adamları dinlemesi lazım. Televizyonda yapacağım. Allah nasip ederse bu cüce geldiğim zaman, bu sureye geldiğim zaman tabii başat. Ayetlerden biri budur. Başat. Yani eğer bana fetva soruyorsanız da ben size din fetvası soruyorsun bana. Kur'an'dan söylemiyor da falancı böyle dedi diyorsam işte onu Tanrı edindim ben. Anlayın şimdi. Şimdi anlayın. Onun için öyle bilmeyecek adama soru sormayın. Adamı yoldan çıkarır. Bunu da kim tanıyor? Çünkü ya eksik var. Öyle diyor. Böyle öğrettiler bize. Bana öğrettiler. Bana. Kur'an'da olmayanı, sünnette olmayanı, icmada olmayanı işte hatta Kur'an 4 kere eksik, sünnet 3 kere eksik, icma 1 kere eksik. İşte adam sünnet düştü. Şimdi adam ne diyor biliyor musun? Şöyle izah edeyim onu size anlayın. Efendim, Yargıtay'ın iştihadı var efendim. Bırak anayasını. Anayasını. Anayasını hukuk kabul edememiş. Diyebilir misin? Burada anayasayı bir tarafa atabilir mi? Ama biz hep böyle yapıyoruz. Hep böyle yapıyoruz. Onun için Allah-u Teala bunları bize ders vermek için anlatıyor. Bizi eğitiyor. Sakın ha ilim adamlarınızı, din adamlarınızı tanrı edinmeyin ha. Ya Rabbi bizim ne kadar tanrımız var. Oho! Biz neleri tanrı edinmiyoruz? Hava elde bir vurun. Dehşet. Yatacak yerimiz yok. Tabii. Şimdi adam ders vermiş. Bak bize ders veriyorlar. Siz de öyle biliyorsunuz. Bak. Konuşalım. Bak. Yani masaya yatıralım. Masaya, masaya. Canlı bir örnek masaya yatıralım. Şimdi bize öğretti. Nasıl öğrendik? Siz de öğrenmesin olmanız lazım. Amel demezse bu nedir? İmam-ı Azam. İtikad demezse bu nedir? İmam-ı Maturidi demezse. Ulan benim itikadımı İmam-ı Maturidi'ye koyamaz mı? Ya benim itikadımı Allah koyar ya. Hazreti Peygamber de koyamaz. Şimdi biz şimdi Maturidi'yi aldık. Hazreti Peygamber artık bir tarafa. Kur'an artık o bir tarafa. İşte şirk budur. Böyle. Ya kardeşim, senin peygamberinin itikatta mezhebi neydi? O mezhebsiz, o mezhebsizdi ya da. Ya hocam ya, vallahi ne hal? Yani ağlayacak yerine gülüyor. Ebe kardeşim, Amene Resulü niye göndermiş Allah-u Teala diyorum şimdi ben. Çocuklar şok oluyor şimdi, doktora, master talebelerine bunu anlatınca. Ha böyle uyanıyorlar. Ama eşhedü la ilahe illallah. Ne oldu diyor. Bu hoca ne yapıyor burada diyor. Biz ağaçları yıkıyoruz. Anlatıyorum. Ya hocam diyor. Hakikaten doğru ama diyor. Şimdi bazıları dışarı çıkıyor. Kelime-i şehadet getiriyorlar. İçeride kafir olmuş. Şimdi. Ya diyorum. Arkadaşlar amene resulü bir okuyalım mana verelim. Ya her namazdan sonra, yatsı namazdan sonra okuyoruz onu da. Nedir bunun manası? La hiç bakayım ne yok. Bak şimdi. Allah'ın koyduğu itikat sistemine peygamber de inandı, müminler de inandı diyor Allah. Âmener Resulü. Peygamber inandı. Vel müminûne, müminler de inandı. Ne? Allah'ın koyduğu itikat sistemine. He kahrolası. Senin itikad demez ama Maturidi. İtikad mı koydu Maturidi yoksa itikadı müdafaa mı etti? İslam itikadiyatını müdafaa etti. Büyük bir alim. Tamam. Ama benim itikadımı koymadı. O benim itikadımın müdafaasını yaptı. Yabancı felsefelere karşı. Ha! İşte bu. Canlı misal anlatırım size. Canlı, canlı. Canlıdır, canlı. Şimdi Allah-u Teala devam ediyor. Bu şekilde Hazreti İsa'yı Allah diyen veya Allah'ın oğlu diyen, ilim adamlarını Allah yapan, Tanrı yapan, Rab yapanlar diyor Allah-u Teala. Konuyu değiştiriyor. İslam'la olan ilişkilerini anlatacak şimdi. Onların İslam'a bakışı, Kur'an'a bakışı konusunu ele alıyor. Yuridûne, isterler diyor onlar. İsterler. Onların muradı var. Onların hedefi var. Onların amacı var. Nedir biliyor musun? Anlatayım size. Onların gönüllerini ben size anlatayım. Bak deşifre ediyorum onların gönüllerini. En yutfû nurallâhi bi efvâhihim. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek ister onlar diyor. O müşrikler, o ilim adamlarını, din adamlarını tanrı edinenler. Allah'ın nurunu söndürmek isterler ağızlarıyla. Ve ye'beallahu illa en yutimme nurahu. Allah-u Teala kendi nurunu tamamlamak üzere ısrar eder. Devam edecek. Velev kerihel müşrikün. Bu müşrikler istemese de. İstese de istemese de. Ben nurumu tamamlayacağım. Ben burada ısrarlıyım. Muhteşem. Ya Allah-u Teala şimdi böyle bir anlatım var burada ki şimdi ağızlarıyla Allah'ın nuru dediği kim? Alimler buna çok manalar vermişler. Bu nur bu. Niye farklı manalar vermişler? Çünkü Şura suresinin 52. ayetini bilselerdi bana başka bir şey demezler. Allah'ın nuru denen bu kitapmış. Ne düşünüyorsun hocam? İşte orada ayet de diyor. Ce'alnâhu nûra. Ben bu Kur'an'ı nur kıldım. Nur. Bu nur. O ayeti getirdim. Buraya iş bitti. Yani öyle dedikoduyla değil bizim işimiz. Bizim işimiz ayetler. Bir ayete bir ayeti tefsir ediyorum. Bak kaç tane ayetlerden gittik oralara. Nereye gezdiniz? Şimdi bu bir nur. Kur'an. Işık. Bunu şöyle düşün. Güneş, ışık, ışık kaynağı. Bu da dinin kaynağı, ışık, nur. Güneş neyse dünyada, kainatta, bu Kur'an'da öyle. Işıtır. Işık verir. Nur kaynağıdır bu. Nur. Ha. Ulan şimdi buradan üfürsek güneşi söndürebilir miyiz? Ulan bütün dünya insanları üfürse güneşi söndürebilir misin o işi? Sen şimdi ağzından üfüreceksin, bunu nasıl söndürürsün? Benim nurumu nasıl söndüreceksin? Güneşi söndürebilirseniz benim nurumu da söndürün. Bir manası bu. Ağızlarıyla söndürmek. Ha, ağızlarıyla başka bir anlama gelir. Nedir o? Şimdi şu ağızdan çıkan sözler, kalemin ağzından çıkan kelimeler, bilgisayarın ağzından çıkan, medyada çıkan, televizyonda, gazetelerde, kitaplarda, makalelerde çıkan hep ağız. Evvelde bir tane ağız var. Adam konuşuyordu, bir şeyler diyordu, karşı çıkıyordu. Şimdi ağızlar çoğaldı. Kalemin ağzı, bilgisayarın ağzı, internetin ağzı. Gazetenin ağzı, kitabın ağzı. Ağız, ağız, her tarafa. Bir ejderha ki hep ağız. Şimdi bu ağızlardan hep İslam'a saldırıyorlar. Kur'an'ın nuruna saldırıyorlar. İslam nuruna saldırıyorlar. Ağızlar çoğaldı kardeş. Bir de bu teknoloji de bu ağızları yaklaştırdı yani şimdi. Amerika'da, memlekte Danimarka'da bir karikatür çiziyor sabahleyin burada. Evvelde nerede burada? Nerede duyacak mı? Duymazdı ya. Ama şimdi anında vurdu. İnternet dünyayı küçülttü. Şimdi evvelden insanlar bir araya geldi mi konuşuyordu. Peygamber'e diyordu ki sen sihirbazsın. Arkadan konuşuyordu. Ben ağızdan konuşuyordum. Ama şimdi kardeşim. Bir internet ağzı var ki, bir ejderha ki. Aman ya Rabbi. İşte ağızlar dediği bu. Çoğu. Şimdi İslam'ın düşmanının öyle bir kafası var ki her tarafı ağız. 50 tane ağız. Konuşuyor. Karikatürle yazıyor, makaleyle yazıyor, kitapla yazıyor, efendim televizyonda konuşuyor, memlerde konuşuyor, internette yazıyor, konuşuyor efendim. Bir ejderha ki yutuyor. Ya Rabbi. Bize bir Hazreti Musa'nın asası lazım, o sihirbazların bütün yaptıklarını yutsun. Öyle yap. Öyle bir ayet geldi. Ben de mi? O sihirbazlar şimdi toplanmışlar bayram yerinde, böyle pazar yerinde toplanmışlar. Yani dediler ki Hazreti Musa'ya, sen mi atacaksın biz mi? Dedi siz atın dedi. Onlar bir attılar iplerini, aman ya Rabbi, Hazreti Musa korktu. Hemen attı asayı. O asayı hepsini yuttu diyor. Hepsi. O sihirbazların yaptığı bütün sihirleri yuttu ejderha. Da o sihirbazlar derhal iman ettiler. Geçler Hazreti Musa tarafı. Şimdi bize lazım bir ejderha. Bu konuşan ejderhanın ağızlarını yutsun. Bir değnek lazım bize. Allah diyor o değnek Müslümanın aklıdır, bilgisidir. Onlar yutacak onu diyor Allah. Evet Kur'an öyle söyle. Öyle mucize yap. At değneği yutsun. Öyle şey o eskiden. Bitti. Şimdi senin aklın bilgin oldu. Öyle yutacaksın. Muhteşem be bu kitap ya. Yani biz bu küçük kafamızda bir şeyler anlıyoruz da heyecanlıyorum ya, titriyorum. Şimdi bir Hazreti Musa'nın asası yok artık. Şimdi bizim asamız aklımız. Bak şimdi söyleyeyim size, iyi dinleyin. Şimdi Allah-u Teala anlatıyor bize. Hazreti Musa'nın kıssasını anlatırken işte Firavun düştü peşlerine orduyla. Kızıldeniz'in kenarına geldiler. Felemma tera el cem'ani gâle ashabu Musa inna lemudrekûn. Ne zaman ki gördüler diyor Firavun'un ordusu geliyor. Hazreti Musa'nın arkadaşları dedi ki eyvah yakalandık. Orada deniz. Ha burada Firavun ordusu bitti. Yutacaklar. İsrailoğulları yutacak. Yakalandı. Gâle kella. Hazreti Musa dedi ki hayır. İnne Rabbi seyehdi. Rabbim bana bir yol bulacak. Bir çıkış yolu bulacak Rabbim bana. Dedi onlara. Onun üzerine Allah-u Teala diyor ki فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى Musa'ya vahyettik, değneğini denize vur! Vur mu denize, deniz yandı kaşığı yaşadı. Çıkış yolu. Ya Rabbi bunu bize niye anlatıyorsun? Tefsir okumuyorsun, ha bu tefsir okumuyorsun. Bunu soruyorum. Ya Rabbi ben ne Hazreti Musa'yım, ne İsrailoğullarındanım, ne değneğimi vursam denize yarılır, ne bir şey olur. Peki ben bu ayetleri nasıl uygulayacağım? Öyle. Yani Kur'an'da uygulanmayan ayet mi? İşe yaramayan ayet mi? Hayır. Ha bunu bana anlatıyor, diyor ki arkadan Firavun geliyordu ya, ha. Önde deniz ya, ha. Kaldı ne kişiyle var. Bu öyle zamanlara gelecek ki Müslümanlar da böyle kafir ordularının karşısında sosyal problemler denizinin arasında kalacak. Bugün benziyor mu, benzemiyor mu? Nokta nokta, siz anlatın. Kafirler geliyor. Önümüzde de sosyal problemler denizi var. Hani değneğimiz aklındır diyor Allah-u Teala. Vur aklınla o sosyal problemleri çöz karşıya geç. Evet. İşte verdim sana değneği. Ah değneği. Bak aklınla bunu birleştirdim. Değneği vur da geçeceğiz karşıya. Muhteşem. Ha bu yaptığım yorumdan dolayı mezarımı ziyaret edeceğim. Ben öleceğim. Kıssaları bugüne getiriyor. Yoksa hikaye mi bu ya? Masal mı bu ya? Şimdi burada Allah-u Teala diyor ağızlarıyla öfürüyorlar. Üf. Bu ağız ama çok fazla ağızlar bugün dünyada. Bu ağızları tıkatmak mümkün değil. Ama Müslüman aklını kullanır da bilgi üretirse, bilgiyi yayarsa o ağızları diker, kapatır. Hem de Allah-u Teala diyor ki ben kapatacağım. Siz yapın işi, ameliyat bende. Dikiş atacağım. Ama sen yapmadan olmaz. Sen aklını kullanma, yat aşağı. İlim yapma, bilgi yapma, at aşağı, yat aşağı. Sonra o ağızlar konuşacak. Konuşur, kapatamazsın kardeşim. Ama diyor Allah-u Teala buyuruyor. Bak ben diyor ferman veriyorum sana. Ve ye'beallahu illa en yutimme nura. Allah nurunu tamamlamaya ısrar ediyor. Ben tamamlayacağım nuru. Ama Allah-u Teala bu nurunu tamamlayacak da bizim vasıtamızla tamamlayacak. Biz çalışacağız, Müslümanlar çalışacak. Anlıyor musun? Biz çalışacağız, gayret edeceğiz, Allah bize yardım edecek. Ne diyor Muhammed suresinde? اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ Eğer Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah bizim yardımımıza ihtiyacı mı var ya? Allah bizim yardımımıza ihtiyacı mı var? Hayır! Sen benim dinime yardım et, ben de sana yardım edeceğim. وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Ayaklarınızı da sağlam tutacağım. Ben. Ben senin ayağını tutacağım diyorum. Sen yeter ki benim dinime yardım et. Ya bizim dinimiz Allah'ın dinine yardım etmiyoruz. Biz insanların koyduğu dine yardım ediyoruz. Ya Ahmet böyle dedi, Mehmet böyle dedi. O varken biz Allah'ın dinine yardım ediyoruz. Yalan mı yani şimdi? Ha? Şimdi bak, size bir şey söyleyeceğim. İyi dinleyin. Allah-u Teala öyle haybeye eziyet çekmeden bir dinin bir nuru tamamlamıyor. Peygamber ne kadar savaş yaptı biliyor musun? 40 yaşından sonra hicret etti. O kadar savaş yaptı, yaralandı. Bedava yaşıyor, bedava yorum. Hazreti Muhammed de olsa yaralanacaksın. Çalışacaksın. Bedava da yardım yok. Allah sen tamamla dinin, ben burada oturuyorum aşağı. Böyle bir şey yok efendim. Hazreti Muhammed de olsa hicret edeceksin. Ülkeni terk edeceksin. Savaş yapacaksın, yaralanacaksın. Bedava yardım yok. İyi dinleyin. Hazreti Muhammed de böyle haybede yani bir şey. Sen ya Muhammed kalktın sabahleyin gittin Bedir'de efendim müşrik ordularını karşıladın, orduyu tespit ettin, orduları yerleştirdin su kuyularına, savaş teknolojisinde biliyorsun, çaba sarf ediyorsun, uyku yok, sabahlara kadar yemek yok, içmek yok, hurma ile idare ediyorsun. Sen mi böyle yapın? Aha ben de sana melekleri gönderirim, zaferi kazanacaksın. Bitti. Böyle. Durun dururken yok. Sabaha kadar bayrak durunca yat aşağı. İnilmiyorsun sağ Allah. Nasıl gideceksin? Böyle şey yok. Gençler iyi dinleyin beni. Bak ben ölüp gideceğim. İnşallah bu Kur'an-ı Kerim bitiririm. Ömrüm bana Allah verir. 10 sene daha varsa bitiririm. 7-8 sene de bitiririm onu inşallah. Burada konuştuklarım kulağınıza küpe olsun. Böyle konuştuklarım olamazsınız. Bu ayetleri öyle alacaksın. Unut. Yatmak yok. Kahve köşelerine pineklemek yok. Öğreneceksin. Bunun üzerine Allah-u Teala bu ayetten aynen bir ayet daha var. Nerede dur o? Saf suresinde dur o. Bakalım orada nerede dur o? Bulalım. Bak. Yürüdüğüne istiyorlar liyutfu'u nurallahi. Allah'ın nurunu söndürmeyi. Bi efvahihim ağızlarıyla. Vallahu mutimmu nurihi. Allah nurunu tamamlayacaktır. Velev kerihel kafirun. Kafirler istemese bile. Kerih görse bile. Burada müşrikler. Ha burada da kafir. Pardon. Burada da kafir. Burada da tekrar ettiğin Saf suresinde Allah-u Teala. Aynı ayeti. Burada bir tek fark var. Allah nurunu tamamlamakta ısrar ediyor. Diretecek. Diretecek. Sonra hüvellezî ersele resûlehu bil hüdâ. O Allah ki peygamberini hidayetle, hüdâ ile gönderdi. Ve dinil hakkı hak din ile gönderdi. Niçin gönderdi? Li yuzhirahu aleddini külli. Allah'ın dinini, o hak dini bütün dinlerin üzerine zaferle çıkarması için. Hepsini yenip yere sermek için. Ya, velev kerihel müşrikün, müşrikler kerih görse bile, onlar istemese bile, benim peygamberim mi hidayetle, hak din ile gönderdim, bütün dinlere karşı zafere ulaşması için, onları mağlup etmesi için. Şimdi burada değerli kardeşlerim, Allah-u Teala peygamberimize bir görev veriyor. Diyor ki, bak seni şu anda sana çok önemli silahlar veriyor. Manevi silahlar veriyor. Donanımını, ilahi alemden silah gönderiyorum sana. Manevi silah. Bak, ilahi alemden. Öyle deme ki benim öyle silahım yok idi. Falan, bir şey yok. Şimdi seni donanımını teçhiz ediyorum ben seni teçhiz ediyorum. Gideceksin o bütün dinleri mağlup edeceksin. Ne veriyorum sana? Silahı bilhuda. Hidayet veriyorum sana. Bu alimler bu bilhudanın ne olduğunu bir sürü manalar vermişler. Kimi hidayet demiş, kimi Kur'an demiş, kimi bir sürü söz söylemişler. Kimi rehberlik demiş filan filan filan. Tabii bilhuda bu Kur'an. Yol. Hidayet aslında yol demek. Değişim demektir. Ben sana bir kitap verdim. Ve dinil hakkı, hak dini verdim. Yani, oradaki vav yani demek. Yani hak dini verdim sana. Ha. Şimdi senin silahın bu. Bu Kur'an şeytana karşı bir silah. Kafirlere karşı, müşriklere karşı bir silah. Manevi silah. Gideceksin, dinleri yeneceksin. İyi dinleyin. Bunu da yapmak lazım televizyonda. Demek ki dini bilmeden, hak dini bilmeden mücadele verilemez. Hak dinin bilgisine sahip olmayan adam, Allah'ın dinini bilmeyen adam mücadele veremez. Onun için bak geriliyor. Bak. Peygamber ne diyor? Yani sen bu Kur'an-ı Kerim'in bilgisine sahip olacaksın. Sana bunu gönderdim. Hak dini de öğrettim sana. Ha, tamam mı? Şimdi mücadele verebilirsin. Öyle cahil adam mücadele veremez. Bak ne diyor şimdi şöyle. Hac suresinin 3. ayetinde 8. ayetinde ne diyor? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ İnsanlardan bazıları vardır, benim hakkımda mücadele verirler diyor, bilgisiz diyor. Şeytana tabi olurlar diyor. Bilgisiz adam şeytanın peşine gider, ne yapacağını bilmez. Ey Müslüman, benim hakkımda mücadele vereceksen bilgiyle ver. Bilgiyle. Beni müdafaa edeceksen bilgiyle. Sekizinci ayette ne diyor? Aynı ayetten başlıyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْدِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنَيْرٍ İnsanlardan bazıları vardır. Benim hakkımda bilgisizce, rehbersizce ve aydınlatıcı bir kitap olmadan mücadele verirler diyor. Sen şu aydınlatıcı kitap biliyor musun? Bilmiyor musun? Nasıl Allah'a müdafaa edeceksin? De bana bakayım. De. Ahmet'in, Mehmet'in sözlerini mi yapacaksın? Felsefeyle mi yapacaksın? Ha bu kitabı bilmeden nasıl beni diyorsun, müdafaa edeceksin diyor. Peygamberin de öyle diyor. Sana bir kitap verdim. Sana hak dini verdim. İşte bunlar vasıtasıyla gideceksin o sahte dinleri yok edeceksin. müşrikler istese de istemez. Değerli kardeşlerim, bugün dersimiz çok ağır idi. Ben un ufak oldum. Ha burada değirmeni öğüttü beni, farkında değiliz. Un oldum ha, şu anda beni ekmek yapabilirsiniz. Çok ağır. Yani bu ilahi vahiy, bu ilahi sözler, bu kelimetullah şu andaki durumla karşılaştırınca çok ağır geliyor bana. Çünkü Kur'ansız iş yapıyoruz biz. Kur'ansız din adamlığı yapıyoruz biz. Ve karşımıza böyle bir sahne çıkıyor. Hristiyanlara, Yahudilere, kafirlere karşı ezilen bir İslam topluluğu karşımıza çıkıyor. Allah bize şuur, izan versin. Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından olmamızı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, şimdi iki şey var. Gerçi hutbeden söyleyeceğim bunu, biz hutbeye bırakalım onu.